se hostalea donde es. Quítate esta. Oso de Kenneret. Ja. Meg gris oda, de csak itt a sokkal, mert megfigyítés. Meg egy öngyújtott oda, már meg jöjjön bátkának. Nem vigyek, hogy begyújtok, nincs egy öngyújtó. Jó, az a öngyújtót is. Hozzak. Azt minden akarod vinni. Nem az össze. Azon nem lesz pénz. Van ön? Ne hozz már falmát is. Ide itt van 700 dinár, tessék, tedd el. Jó. Szabadott, ha megint egy kettőt nem rendesen. Majd hagyjuk, nem tudom. Nem tudnám én azt. Majd kidadod az orvosságot, nem mondom. Nem kaptad be se. Hát hogy kapjam be, hogy nincs. Nincs előre. Majd ott egy-kettő az a jövő. Anyátnak jár, azt nem az Anikűzt az anyjának. Mit kértem? Magyarok, ne anyátnak jár már. Hát legyen. Itt tényleg hiába. Na megyek akkor. Majd én betokok csak mindig. Volt valaki cigarettázott. Na látod, van egy cigaretta cső itt. Bozsor nem. Nagy gyanús. Meghoztam a virágokat. Gyere már, lé már. Itt vannak a tulipántok. Van egy kis, megyek tovább. Megy tovább! Na, már megértem, hogy órán van. Milyen? Mennek órára, és mondok rá, hogy csak. Mikor jönnének ide? Talán 9-re, de Attila, ha? Utána gyere vissza. Mi? Én nem találtam meg a két kosarat. Mit, a daliákat? Azt már kivittem anyunak. Milyen két kosarat? Azok, amit meg kell csinálnom, hogy gyere vissza. Jó, majd visszajárt. Nyomorulak. Elképesztőt meg nyomorulak. Tudás már megy dolgozni? Nem. De hova megy? Hogy is hova megy dolgozni? Hova megy? Nem értelek. Autóval ment el, ne? Hát igen. Itt a Gabiben dolgozik, vagy mi? Na. Jó, jó, jó. Légy szíves, kutyás. Majd visszajövök később.